أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, gayrimunsarifi tarif ettik, değil mi? Gayrimunsarifin illetlerini beyan ettik. Şimdi hükmüne geldik. Ve hukmuhu. Evet, ve hukmuhu. Ve hukmuhu mübteda. Yani hukmu gayril munsarifi, gayril munsarifin hükmü. Ne demek yani? Vel eseru, eser. El müterattibu. Tamam mı? El müterattibu, lazım gelici. O ismi mef'ul demiş ama el müterattibu. El murattep olursa, yani tef'ül babında olursa el murattebu. Tef'ül babında olursa el müterattibu. Çünkü el müterattib, el murattep manası. Mütekaddim, mukaddem manasıdır. Tamam. El müterattibu, lazım gelici. Aleyhi, ala kevnihi gayr-ı munsarif. Gayr-ı munsarif olması üzerine lazım gelen netice. Yani bir isim kendisinde 9 illetten 2 tane illeti bulundurdu. Veya 9 illetten bir illet olup iki illet makamına kaim olan bir illeti bulundurdu. Ne olacak yani? Netice ne? Sonuç ne? Değil mi? Ya bunun neticesi nedir? Sonucu nedir? Evet. El-müterattibi, el-müterattibu aleyhi. El-müterattibu el-lazimu yani. El-lezi yelzem. Lazım gelen netice. Ne üzerine? Aleyhi, ala gayrimu, ala kevnihi gayre munsarifi. Gayr-ı munsarif olması üzerine lazım gelen şey. Min haythu şu haysiyetten ki, min haythu ihtimaluhu bulundurması. Ne üzerine şamil olması? Ala illeteyni, iki illet üzerine. Ev illetin vahidetin takumu makamahuma, makamel illeti. İki illet makamına kaim olan bir illet veya iki illeti bulundurması haythiyetiyle, bulundurduğundan dolayı. Tamam, buradaki haythiyi ta'liliye alıyoruz yani. Takidi olarak almıyoruz yani. Tamam. Neden dolayı yani? Min haythu li ecli ihtimalihi, yani şamil olduğundan dolayı, bulundurduğundan dolayı yani. Tamam? Evet. Yani min haythu ihtimaluhu merfu okursun cümleye muzaf olduğu için. Efendim müfrede de muzaf olur. Min haythu ihtimalihi, şamil olduğundan dolayı. Ala illeteyni ev ala vahidetin takumu makama. Tamam? Evet. İki illeti bulundurması veya iki illet makamına kaim olan bir illeti bulundurmasından dolayı efendim ortaya çıkan sonuç nedir? En burada nedir? Muhaffefe. En şan. La kesra fihi fi gayril munsarifi. Evet. La kesra, kesrenin olmamasıdır. En la kesra, kesrenin olmamasıdır. Fihi, fi gayril munsarif. Gayril munsarifte kesrenin olmamasıdır. Kesre mevcut değildir. Tamam mı? Kesre mevcut değildir. Fihi, oraya Şari Hazretleri koydu. Değil mi? En la kesra, la'nın mebni ismidir. Haberi nerede? En la kesra, fihi. Ella kesre, kesrenin olmaması mevcudun fihi. O gayr-ı munsarifte mevcut olmaması. Kesre mevcut değildir. Ve la tenvine fihi. Ve yine tenvinin bulunmamasıdır. Demek ki bir isim, mu'rab bir isim, 9 illetten 2 illeti veya 9 illetten 2 illet makamına kaim bir illeti bulundurduğu zaman kesra ve tenvin o isimde memnu', yasaklanmış olur. Ve zalike bu. Bu ne? Ademul kesri fihi ve ademut tenvin. Tenvin ve kesrin olmamasının içindir. Ve zalike bu sabitun. Yani bu hüküm sabittir gayrimusarifte. Ve zalike sabitun. ve zalike bu, evet, bu yani ademul kesri fihi ve tenvini, tamam, temin ve kesren olmaması iki illeti bulundurduğundan dolayı veya iki illet makamına kaim olan bir illeti bulundurduğundan dolayı kesre ve tenvinin olmaması, evet, vakıun ve sabitun, vakıdır, sabittir. Niçin? لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّتٍ مِنْ عِلَلِ التِّسْعِ 9 illetten, tamam, evet, 9 illetten mevsufun sıfata izafesi kabulünde مِنْ عِلَلِ التِّسْعِ olur. Veyahut da sıfat terkibi okuyacak مِنَ الْعِلَلِ التِّسْعِ 9 illet, tamam, mevsufun sıfata izafesi olur مِنْ عِلَلِ التِّسْعِ 9'un illeti değil, yine 9 illeti. 9 illetten her bir illet için vardır fer'iyeten. Fer'iyeten mensup okuyoruz. Niye? Lianna li kulli illetin min al-ilali't-tis'i 9 illetten her bir illet için vardır fer'iyeten, fer'iyet vardır. Evet. Diğer bir illetin fer'idir. Diğer bir şeyin fer'idir yani. Şimdi anlatalım. Fa'yı tafsil, değil mi? Fa'yı tafsiliye ile şimdi olayı bize arz edecek. Feyda vaka, vakı olduğu zaman da fil ismil mu'rabi. Mu'rab bir isimde illetani, iki illet bulundu mu hasale fihi fi hadzal ismil mu'rab, o mu'rab isimde meydana gelir fer'iyetani. Ne meydana gelmiş olur? İki tane fer'iyet meydana gelmiş olur. Hasale fihi fi hada ism el mu'rab, o mu'rab isim, evet, allazi vaka fihi el illetan, iki tane illet kendine vakı olan o isimde ne olur, hasıl olur, ne hasıl olur, fer'iyetani, iki tane fer'iyet ne yapar, meydana gelmiş olur, tamam mı? Hakikaten iki tane fer'iyet hasıl olur iki illet bulunursa. Hükmen iki tane fer'iyet bulunur eğer ki bir illet varsa. Bir illette iki fer'iyet hasıl oluyor çünkü. Mesela sigay-ı müntelcumu bir illettir, iki fer'iyettir o. Nasıl iki fer'iyet? Bir, müfredin fer'idir, bir de cem'in fer'idir. Tamam? Evet. Mesela işte tenis elifiyle olan tenislik. Tenis elifiyle olan tenislikte de ne oluyor? Bir, tevkirin fer'i oluyor. Tevkirin fer'i. Bir de tenisin kelimeye lazım olmaz. Tamam? İki feriyet. Peki iki feriyet hasıl olur. Binaenaleyh feyüşbihu zâlikel ismu, o isim benzer. Neye benzer? El fi'le, fi'le benzer. Sabihin tercümede nasıl iki feriyet hasıl olur? Bir müfredin fer'i, bir de cem'in fer'i. Ekalibu. Ekalibu kelbunun cem'i, aynı zamanda eklubunun da cem'i. Ekalip o zaman hem müfredin fer'idir hem de eklubun cem'in fer'idir. Bir illettir sigay-ı mütercumu, iki fer'iyeti var. Hem müfredin fer'i hem de cem'in fer'i. Feyüşbihu benziyor el fi'le fi'le min haythu inne lehu fer'iyeteyn. Fiilin iki tane fer'iyeti vardır. Bin nisbeti ilel ismi, isme nisbetle. İsme nisbetle fiilde iki tane feriyet vardır. İhtahuma ihdel illeteyni, o iki illetten bir tane, ihdel fer'iyeteyni, o iki fer'iyetten bir tanesi, iftikaruhu ihtiyacul fi'li, fiilin muhtaç olması ilel fa'ili, fa'ile. Fa'ile muhtaçtır. Fa'il ise sadece isim olur, başka bir şey olamaz. Ve uhrahuma digeri, ve uhral fer'iyeteyni, iki fer'iyetten diğeri de, iştikakuhu, iştikakul fi'li, fiilin müştak olmasıdır. Nereden? Evet, nereden? Minel mastari, mastardan müştak olmasıdır. Şimdi fiilde iki tane fer'iyet böylece ne oldu? Hasıl oldu mu? Oldu. Bir, fiil daima fa'ile muhtaçtır. İki, fiil mastardan müştak. Bir isimde de iki tane fer'iyet meydana gelmişse, dolayısıyla o fiil ne yapmış oluyor? O isim ne yapmış oluyor? İsme, işte o isim fiile benzemiş oluyor. Evet. Femuni'a, böylece men edildi. فَمُنِعَ مَنْ عَدِلْدِ engellenmiş oldu. فَمُنِعَ yani فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ مِنَ الْاِسْمِ الْمُشَابِهِ لِلْفِعْلِ fiile benzeyen o isimden men olundu. Ne men olundu? El-i'rabu el-muhtassu bil-ismi. İsme ait olan i'rab o fiile benzeyen efendim fiile benzeyen isimden men olundu. Ve huve o isme benzeyen şey ve huve o yani el-i'rabul muhtassu bil ismi. İsme ait olan i'rab da nedir? El-cerru. El-cerru yani el-cerru bil kesri yani. El-cerru bil kesri. Kesre ile olan cer ve tenvinu bir de tenvin. Tamam. Şimdi ref ve nasb, ref ve nasb fiilde de bulunur, isimde de bulunuyor. Cezim fiile mahsustur, cer de isme mahsustur. Mesela cer men edilmedi. Cer men edilmedi de el-cerru bil kesri yani. Kesr ile mecrurluk men edildi. Anlıyorsun? Yoksa cerin kendisi ne yapılmıyor? Men edilmiyor yani. Evet, arkada geçmiştik. Lima merre likevni esere harfil cerri lafzen ev takdiren. Lafzi veya takdiri olan harfi cerrin eseridir cer. Öyle değil mi? Kânı muhtasan bil ismi femuni amminhu bi sebebil müşabeheti. Müşabetten dolayı. Evet. Tenvin de men edildi. Ellezî o tenvin ki huve o alâmetut temekkünî. Evet. Alâmetut temekkünî ne demek? Alâmetun dâlletun alâ emkeniyetil ismi fil ismiyeti ve tekarruri ve tekarrurihi. İsmin takarrur ettiğine. İsmin takarruru, ismiyetteki takarruruna ve ismin munsarifliğine delalet eden tenvin. Tamam, tenvin. Onun için mesela bak, tenvin üzere mebni yok yani. Tenvinle mebni olan var mı? Tenvin munsarifliğe yani murefliğe delalet eder. Munsarifliğe delalet eder. Ve innemâ kulna. Muhakkak ki dedik. Şimdi ve hukmu ellâ kesra fîhi ve lâ tenvin. Musannif Hazretleri İbnül Hacib'in ibaresini şerh etmekte dedik ki bu kesre ve tenvinin olmaması her illetin fer'iyet olmasından dolayıdır. Bir isimde iki illet bulunduğunda o isimde iki fer'iyet meydana gelir. Binaenaleyh o isim fiile benzemiş olur. Fiile benzeyince de isme mahsus olan kesre ile mecrurluk o isimden ne yapar? Men edilmiş olur dedik. Ve innemâ kulna. Biz dedik ki inne likulli illetin fer'iyyeten. Her illet için fer'iyyet vardır dedik. Her illetin fer'iyyeti vardır. Yani her illet fer'iyyettir. Öyle mi? Öyle. Peki her illetin fer'iyyet olması ne demek? Nasıl oluyor yani? Şimdi izah sadedinde diyor ki lennel adile adil. Adil derken neyi kastediyor? Lennel ma'dule yani. Ma'dul olan isim nedir? Fer'ul ma'duli anhu. Ma'dule anhum fer'idir. Ömer amir idi diyorsun bak. Amirden udul etti. Ömer'i şeklini aldı. Efendim thülase diyorsun. Thülaseten thülaseten idi. Şimdi isimde asıl olan nedir? Hali üzere kalmaktır. Hali üzere kalmıyor, yeni bir sigaya giriyor. Mağdul olan isim. Bak, felaseten felas çıkıyor, felase şeklini alıyor. Tamam. Dolayısıyla işte bu bir fer'iyyettir. Asıl olan nedir? Bekavul ismi ala halihi. İsmin hali üzere kalmasıdır. Vel vasfe vasıf nedir? Fer'ul mevsufi. Evet. Fer'ul mevsufi mevsufun fer'idir. Yani neye sıfat vâk oluyorsa ona tabidir yani vasf. Çünkü vasıf arazdır. Arazdır. Vasıf arazdır. Peki arızlarda, avarızda asıl olan nedir? Fer olmaktır. Nereye arız oluyorsa, mesela işte kırmızılık vasıftır. Kırmızılık kendi kendine kaim olmaz. Kırmızı olan şeyde zuhur eder, görülür. O arazdır. O fer'idir yani. Mevsufun fer'idir. Ve te'nife, te'nif nedir? Fer'u tevkiri. O da tevkirin fer'idir. Lenneke, çünkü sen tekul edersin kaimun kaimun, fümme tekulu kaimun. Ve ta'rife, ta'rif fer'u tenkiri, tenkirin fer'idir. Lenneke tekulu raculun, fümme tekulu er raculu. Değil mi? Ve l'ucmete, ucme fi kelamil arabi, fer'ul arabiyeti, arabiyetin fer'idir. İz el aslu fi kulli kelamin en la yuhalitahu lisanun ahar. Her dilde asıl olan başka bir lisanın dil ona karışmamıştır. Vel cem'a fer'ul vahidi, vahidin fer'idir. Ve terkibe fer'ul ifradi, ifradın fer'idir. Vel elife ve nun, elif nun ezzaideteyn, elif nun mezdeteyn, fer'u ma zideta aleyh. Nereye ziyade kılındılarsa onun fer'idir. Mezidu aleyhin fer'idir. Ve veznel fi'li fer'u veznel ismi. Vezni fiil, vezni ismi fer'idir. Lianne asli külli nev'in en la yikune fihi el veznül muhtas bi nev'in ahira. Çünkü her vezinde asıl olan başka türe ait olan veznin bulunmamasıdır. İsimin de isme ait vezinde bulunması asıldır. Fiile ait bir vezinde bulunduğu zaman isim için o fer'idir. Feyda vücude fihi o nev'ide bulunduğu zaman hâdel veznû kâne fer'an li veznihi el asli, aslif vezninin nesi olmuş oluyor? Fer'i olmuş oluyor. Ve yecûzu caiz olur. Evet. Ne demek yani? Ve yecûzu caiz. La yemteni'u. Mümteni değil, mümkün. Şimdi niye bunu yecûzu'yu la yemteni'u ile tevil ediyor? Şimdi umuru makule üçtür. Bir vacip var. Bir caiz var. Bir de mümteni var. Mümteni değildir diyor. Mümteni değildir. Ne demek mümteni değil? Cevaz yoluyla da mümkün olabilir. Vücub yoluyla da mümkün olabilir demek. Çünkü birazdan söyleyeceğimiz munsarif olma, munsarif hükmünde olma bazı yerlerde caizdir, bazı yerlerde vaciptir. Değil mi? Bazı yerlerde vaciptir. Dolayısıyla buradaki yecüzü la yemteni'u, mümteni değildir. Ne demek? Mümkündür. Caiz olarak mümkündür. Caiz olarak mümkündür. Veya vacip olarak da mümkündür. Ne demek? La yemteni'u bak. Mümteni değildir. Yani sen bundan diyor şeyi anlama. Vücudu da, ademi vücudu da caizdir manasını anlamayın. Tamam. Ve caiz ne? Mesteva tarafa, iki tarafı eşit olması demektir. Yani imtina, ademi imtina mümkün olabilir, mümkün olmayabilir. Ama bu makamda bu mana doğru olmuyor. Çünkü zarureten diyeceksin. Zaruret neyi gerektirir? İcabı gerektirir. İcabı gerektirir. O zaman vücub manasına kılalım. Vücub manasına kılamazsın bunu. Niye? Çünkü tenasüpten dolayı munsarif hükmünde kılmak caizdir. Bak bizim kıraatta bile selasile ve eglalen diyorsun. Selasilen demiyorsun. Caizdir çünkü. Ama şiir zaruretinden dolayı dediğinde zarurettir orada. Vaciptir onu munsarif hükmünde kılman. O zaman yecüzü'yü nasıl tefsir edeceksin? La yemteni'u. Anlaşıldı? Tamam. O zaman bunu imkanı am ile tevil etmek lazım geliyor yani. İmkanı am. Ne demek imkanı am? İmkanı am ikiye ayrılıyor. Bir, caiz olarak mümkün. İki, vacip olarak mümkün. Tamam. Evet. Yani zarureten veya zaruri oluşun veya zaruri olmasın mümkün olan. Evet. Ve yecüzü caizdir. La yemtenihu ne demek? Yumkinuh. Mümkündür. Sevâ imkâne ister olsun Zaruriyen, ister zarur olsun yani vacip olsun, ev gayrı zaruriyen, ister gayrı zarur olsun, caiz olsun. Tamam, gayrı zaruri veyahut da zaruri olsun, fark etmez. Mümkündür sarfuhu, ey ne demek? Ce'luhu, ce'lu gayril musarif fi hukmil musarif. Musarif hükmünde kılmak caizdir. Neyle? Bi'dhalil kesri ve tenvini, kesri ve tenvini dahil etmekle fihi fi gayril musarif. La, hayır. Mümkün değildir ce'luhu, ce'lu gayril musarif. Gayril musarif kılmak. Musarifen hakikaten. Hakikaten musarif kılmak mümkün değildir kardeşim. Anlıyor musun? Hakikaten sen onu nasıl musarif kılacaksın yani hakikaten? İki tane illet mi kalkacak oradan? Kalkmıyor ki. Değil mi? Bil ahmeri dediğin zaman vezni fiil mi kalktı? Vasfiyet mi gitti? Yok. Eliflem geldi. Eliflem geldiğinden dolayı musarif hükmünde oluyor yani. Anladın? Yani oradan bil ahmeri dedin mesela. Merakı bil ahmer. Alemiyetlik şey yapmaz mı hocam? Kalkmaz mı? Ne alemi? Alemiyet yok ki. Estağfurullah. Mesela vasıf, şeyde yani. Vasıf. Vasıf da lan. Vasıf da. Vasıf gitti mi? Bil ahmer demek ki. Vasıftır. Alem değil ki. Neyleri gitti hocam? Vasıflık. He? Vasıflık. Neyleri gitti ya vasıflık? Vasıf var da gene. Elifler var. Ne diyorsun sen ya? Ben başka şeyle hocam. Ne diyorsun kendin? Vasıf var orada, vezli fiil de var, ikisi de var. Sadece eliflem dahil olduğundan dolayı musarif hükmünde. Gene gayrı musariftir o. Gayrı musarifi gidiyor mu bunda? Bil mesacit dedin şimdi. Sigay-ı mütercumu mu kalktı yani? Yok, onunla var da. Bilal. Sanki böyle nekleydi de hocam, o neklerin kalktığından dolayı öyle bir şey hatırladım da bir anda. O alem, alem olduğu zaman. Ve halefe sibeveyhi. وَخَالَفَ سِبَوَيْهِ الْأَخْفَشَ فِي مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا اِذَا نُكِّرَ Senin dediğin o. اِعْتِبَارًا لِصُفَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ Tamam. فَاِنَّ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ Çünkü gayru عِنْدَ الْمُصَنِّفِ Musannif'e مَا فِيهِ عِلَّتَانِ İki illet kendinde bulunan isimdir. اَوْوَاحِدَةٍ تَقُومْ مَقَامَهُ وَبِيدْخَالِ الْكَسْرِ وَالْتَنْو۪ينِ kesre ve tenvinin gelmesiyle, dahil edilmesiyle la yelzemu lazım gelmez huluvul ismi, ismin hali olması anhuma. İki illetin hali olması lazım yani. Yani sen bil ahmer dediğin zaman, bil ahmeri, bi ahmerina dediğin zaman da kesre getirdin, tenvin getirdin diyelim. Kesre tenvin geldi diye. Yani mesaibun dediğin zaman da bu kelime gayrimusarifikten yani iki illetini kaybetmiyor veya bir illet olup iki illet makamına kaim olan illet ortadan kalkmıyor. Onun için hakikatten munsarif değil, munsarif hükmünde oluyor. Yani. Munsarif hükmünde kılmak caizdir. Onun için ne dedi? Sarfuhu demek ne demek? Ce'luhu, ce'lu gayril munsarif fi hukmil munsarif. Munsarif hükmünde kılmak caizdir, mümkündür. Neyle? Bi'dhalil kesri ve tenvini. Kesre ve tenvini dahil. La değil. Ce'aluhu onu kılmak munsarifen hakikaten. Hakikaten munsarif kılmak değil. Evet. Anlaşıldı. Çünkü Musannif Hazretleri gayrı munsarifi ne diye tarif etti? Ma fihi illetani min ilelin tis'in ev vahidetun tekumu makamel illeteyni. Tamam. Ve bi idhalil kesri ve tenvini kesreyi tenvini o gayrı munsarif isme getirmekle la yelzemu lazım gelmez, gerekmez. Huluvul ismi, ismin hali olması, arınmış olması anhuma anil illeteyn. O iki illetten arınmış olması lazım gelme. Nokta. Ve gıyla denildi. Şimdi bir gıyl veriyor. Diyor ki, gaili de bunun Hindi. Hindi Hazretleri diyor ki, ve yecuzu sarfuhu ne demektir? Ve yecuzu sarfuhu ve yecuzu caiz olur. Sarfuhu sarfu hükmihi o gayri munsarifin hükmünü sarf etmek caizdir. Hükmünü ortadan kaldırmak. Hükmü neydi? En la kesre fihi ve la temin. Kesre ve temin olmama hükmünü ortadan kaldırmak caizdir. Ne demek? Kesre ve temini dahil etmek mümkün. Burada sarf kelimesinin o zaman lügavi manasıyla alınması. Ve gıyla denir ki el muradu bis sarfi ve yecuzu sarfu da geçen sarf ile murad ma'nahu lugaviyyu lugavi manasıdır ki o da men'a demektir. Tamam mı? Men'a etmek la değil. la değil. Ma'nahul istilahi. İstilahi manası değil. O zaman vaddamiru fi kavlil musannif sarfuhu. Sarfuhu'daki hu zamiri raci'un ila hukmihi. Hükme racidir. Tevilet yecuzdur, caizdir. Sarfu hukmihi yani men'u hukmi. Hükmünü men etmek de caizdir. Hükmü ne? Ella kesre fihi ve la temin. Bu hükmü men etmek de caizdir. Ortadan kaldırmak caizdir. Kaldırdığımız zaman ne olur? Kesre ve temin dahil olmuş olur. Lid darureti zaruretten dolayı. Evet. Yeter.